جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تمهويدا kustafidi kuhusiana na yale ambayo kwayo wale ambao wanakufisha Uislamu bila ya haki huwa wanayatumia katika shubuhati. Lakini pia miongoni mwa shubuha ambazo wanazitumia watu hawa ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika sura Al-Maida aya ya 44 aya ya 45 na aya ya 46 aliposema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Watakfiri wanasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema na yule ambaye hakuhukumu yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuyateremsha, basi watu hao ambao wanahukumu kinyume cha sheria ya Allah au kinyume cha yale aliyoyateremsha Allah, hao ni makafiri. Na katika aya nyingine kwamba wao ni madhalim, na katika aya nyingine kwamba wao ni mafasik. Wakadai hao kwamba wakawa kwa aya hizi wamewakufurisha watawala na watu wengineo, wakawakufurisha watawala kwa sababu wao wana hukumu ambazo sio za Allah, lakini pia wakawahukumu kwa kuwaondoa katika Uislamu watawala na wale ambao sio watawala, ambao wako chini ya utawala usiotawaliwa kwa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakasema faman hakama bil anzima, yote yule ambaye atahukumu kupitia nidhamu, faqad kharaja min al-millah, atakuwa ametoka katika milia ya Kiislamu, li'annahu hakama bighairi ma anzala Allah, kwa sababu mtu huyo atakuwa amehukumu kinyume cha sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakawahukumu wale watawala wa Kiislamu kama ni makafiri, kwa sababu ya zile nidhamu ambazo wameziweka katika nchi zao ambazo zinakuwa kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famal jawab, ni jawabu gani la kuwajibu watu hawa? Jawabu tunasema kwamba laysa kullu man hakama bighairi ma anzala Allah yakunu kharijan min millati al-Islam. Hakuna, sisi hatusemi kwamba si sahihi kusema kwamba yoyote ambaye anahukumu kinyume cha sheria za Allah anakuwa amechomoka katika mila ya Kiislamu. Wa laysa kullu man wadaa nidhaman yasiru hakiman bighairi ma anzala Allah, na vile si kila ambaye ataweka nidhamu maalum na mpangilio maalum kwamba anakuwa amehukumu kinyume cha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala na akawa ameondoka katika Uislamu. Wadhalika li anna al-kufra, na hivyo kwa sababu ukafiri, naam, yanqasimu ila qismayn al-akbar wal-asghar, na hivyo kwa sababu ukafiri unagawanyika katika sehemu mbili, ukafiri mdogo na ukafiri mkubwa. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-kufru naw'an, ukafiri una aina mbili, kufrun akbar, ukafiri mkubwa, wa kufrun asghar, na ukafiri mdogo. Fal-kufru al-akbar, ukafiri mkubwa, huwa al-mujibu lil-khuludi fi an-nar, ni ule ukafiri ambao unawajibisha mtu kuingia motoni kukaa milele. Wal-asghar, na ukafiri mdogo, huwa al-mujibu istihqaqi al-wa'idi duna al-khulud, ni ule ukafiri ambao unakuwa unawajibisha kwamba mtu anastahili kupata adhabu lakini hatokaa motoni milele. Kwa maana mtu anapokuwa amekufa hali ya kuwa amefanya madhambi makubwa ambayo hayafiki katika hadhi ya ukafiri au hadhi ya shirki ambayo ni kubwa, mtu huyo anastahili kuadhibiwa lakini anakuwa chini ya utashi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe, na ikiwa atamwadhibu basi hatokaa motoni milele. Haya maneno ameyasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Madarijus Salikin mjalid wa kwanza ukurasa wa 133 mpaka 337. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsir hadhihi al-ayat, amesema Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika kutafsiri hizi aya, laysa bikufrin yanqulu anil milla, kwamba ukafiri ambao umetajwa katika hizi aya ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون سيو كافرين أباو ونمتوه متك الإسلام بل إذا فعله فهو به كفر بل يتقبقوا مفانا مبهايا أتقوا أمكفروا ومن كافرين أبوان دوغو وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر سيو كما يولي أباي أمكفروا الله نسيك يمشو ومن كافرواك ونقوا وكتيني ya ukafiri ambao ni mkubwa anakuwa amefanya madhambi ambao ni makubwa wa khala faus na amesema faus ameni mwana kioni katika tabiin huwa kufrun duna kufrin ni ukafiri uliokuwa chini ya ukafiri wa dhulmun duna dhulmin na ni dhulma iliyokuwa chini ya dhulma wa fiskun duna fiskin na ni ufasiki na ni uovu ambao unakuwa chini ya uovu falhukum bighairi ma anzala Allah hukumu kinyume cha yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala yatanawalu al-kufra al-akbar wal-asghar inakuwa inakusanya ukafiri mkubwa na ukafiri mdogo wa yuhkamu al-insanu bi annahu hakama bighairi ma anzala Allah na mtu atahukumiwa kwamba amehukumu kinyume cha yale ambayo ameteremsha Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu kharaja min al-islam na anahukumiwa kwamba ametoka katika Uislamu idha ataqada annahu ghayru wajibin atakapokuwa amehukumu kwamba ghayru wajibin au ghayru mukhayyarin atahukumu kwamba yeye hajawajibishwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhukumu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba yeye ni muhayyar kwamba amehiyarishwa kuhukumu sheria za Allah kwamba nikitaka kuhukumu sheria za Allah naam na nisipotaka ndivyo mtu huyu ndiye ambaye anakuwa amehukumiwa kama mtu huyo anatoka katika dini ya Uislamu. Tayyib, hadha min haythu al-ijmal. Hukumu hii ni kwa ujumla. Wa amma tafsil, na ama kwa wazi kama mtu tamhukumu kama amechomoka katika Uislamu kwa sababu ya kuhukumu kinyume cha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale atakapokuwa amehalalisha hukumu ambayo sio za Allah. Na hii tafsiri ni kama alivyosema al-Imam Abd al-Aziz bin Baz rahimahullah alipokuwa akielezea kuhusiana na mtu ambaye amehukumu kinyume cha sheria ya Allah. Ni nini hukumu yake? Hukumu yake inapita sehemu nne. Sehemu ya kwanza, idha hakama bighairi shari'ati Allah, atakapokuwa amehukumu kinyume cha sheria za Allah, wa huwa yara anna al-qawanin awwala min shari'ati Allah, hali ya kuwa anaona kwamba kanuni kwamba sheria ambazo sio za Allah kwamba ndio sheria ambazo ni bora. Akiona kwamba sheria za Allah si bora na sheria za kanuni ambazo zimewekwa na wanadamu ni bora, mtu huyo fahadha kafirun kufran akbar, mtu huyo atakuwa amekufuru kafiri ambao ni mkubwa. Huyo ni sehemu ya kwanza, ambaye anaona kwamba sheria za watu, sheria ambazo sio za Allah ni bora kuliko sheria za Allah, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Al-qismu thani, sehemu ya pili, ni mtu ambaye yaatakidu anna al-qawanin al-wad'iyya, anaitakidi kwamba sheria ambazo sio za Allah musawiyatan li shari'ati Allah, kwamba zinaendana sawa na sheria za Allah. Kwa maana mtu huyo anaona kwamba sheria za Allah ni sawa, zinalingana na sheria ambazo sio za Allah. Wa hadha kafirun mukhrijun min al-islam, na huyo pia anakuwa ni kafiri anatoka katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu amezijalia sheria za Allah kwamba ni sawa na sheria za watu ambazo wamejitungia. Al-qismu thalith, sehemu ya tatu, ayataqida anna shari'ata Allah afdal, ni yule anayetakini kwamba sheria za Allah ni bora. Illa annahu, isipokuwa yeye, yujawizu al-hukma bighairi ma anzala Allah, anajuzisha kuhukumu kinyume cha sheria za Allah. Yaani yeye anaona kwamba sheria za Allah ni bora, lakini anaona inafaa, unaweza kuhukumu sheria za Allah na unaweza kuhukumu sheria ambazo sio za Allah, anajuzisha mtu huyu pia. Fahadha kafirun aidha, huyu pia anakuwa ni kafir mukhrij min al-islam, anatoka kwa Uislamu. Li'annahu yujawizu ash-shari'ata bighairi ma anzala Allah, kwa sababu huyu anajuzisha kufaa sheria ambazo sio za Allah. Fatajuwizu al-hukmu bighairi ma anzala Allah kufrun, kujuzisha sheria ambazo sio za Allah ni ukafiri. Mtu huyu amekuwa ni kafiri kwa sababu ya kujuzisha hukumu sheria ambazo sio za Allah. Al-qismu ar-rabi', sehemu ya nne, ayataqida bi anna hukma Allah huwa al-afdal, ni yule anayetakidi kwamba sharia za Allah ni bora, illa annahu hakama bighayri ma anzala Allah, isipokuwa yeye anahukumu sharia ambayo sio za Allah bi sababi al-jahl, kwa sababu ya ujinga, au al-hawa, au matamanio ya nafsi, au rishwa, au anapewa rushwa anahukumu kinyume cha sharia za Allah. Fahadha asin, huyu ni mtu ambaye ni asi, amefanya madhambi kama vile wewe unaofanya, kama vile mtu ambavyo anafanya madhambi ya zina, kama vile ambavyo mtu anafanya madhambi ya kula riba, kama mtu anaofanya madhambi ya kusengenya, kama vile ambavyo mtu anafanya madhambi ya kunyoa ndevu, kama vile mtu anaofanya madhambi ya kunini, ya kuvaa isbali, mtu huyo anakuwa ni asi, anakuwa sio kafir, kwa sababu anafanya madhambi hayo kwa sababu ya ujinga au kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, lakini si kama anayehalalisha ile madhambi. Anaona kama haifai, lakini yeye anafanya kwa sababu ya matamanio yake, anakhalifu. Kama vile sisi ambao tunakuwa tunamkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala, tunapokuwa tunasengenya, tunapokuwa tunafanya mambo mbalimbali ya madhambi, na sisi tunakuwa tumehukumu kinyume cha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kukhalifu jambo lolote katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, yumtabaru, anakuwa anazingatiwa, hata mabighairi ma anzala Allah, amehukumu kinyume cha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, kwa kuwa amefanya bila ya kuhalalisha, amefanya kwa matamanio ya nafsi, amefanya kwa sababu shetani kambidia, anaona amefanya madhambi, huyo anakuwa sio kafir. Kwa hivyo, katika hii hukumu, wanaingia raia, wanaingia watawala, wanaingia watu mbalimbali katika masala kama haya. Kwa hiyo, atakayekuwa amehukumu kwa sheria za Allah subhanahu, kwa sheria ambayo sio za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa anaitakidi kwamba sheria ya Allah ni bora na kwamba anayofanya ni madhambi, lakini amefanya kwa ujinga au kwa matamanio ya nafsi au shetani kambidia, mtu huyo anakuwa sio kafir, lakini anakuwa anapata madhambi ambayo ni makubwa. Na hii ndiyo maana alisema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, akasema kufrun duna madha duna kufrin, kwamba huu ni ukafiri ambao uko chini ya ukafiri, sio ule ukafiri mkubwa. Na hizi aya ambazo zimetajwa katika surati al-Maida, kuna aya nyenzake ambazo zinafanana na hizo, na kuna hadithi nyenzake ambazo zinafanana na hivyo. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man halafa bighayri llahi, mtu mwenye kuapa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafara au ashraka, atakuwa amekufuru au amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, mtu ambaye atakuwa madhalan amejigamba, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, isnatani mifi nasi, mambo mawili katika watu, huma bihim kufrun, kwa mambo haya kwa wao ni ukafiri, at-ta'ani fi nasab, ni kule kujisema kujitukana nasaba za watu, wa niyahat ala al-mayyit, na kule kuomboleza maiti, mtu anapokufa wakiomboleza ni katika mambo ambayo ni ukafiri. Lakini maana ya ukafiri katika sehemu hii ni ukafiri ambao unakuwa chini ya ukafiri, kwa maana inakuwa ni maasiya kwa yule mtu ambaye haja ya halalisha. Kwa hiyo mtu ambaye tunamhukumu kama anakuwa ni kafiri kwa aya, wa man lam yahkum bima anzala Allah, ni yule anayefanya jambo la maasi hali ya kuwa anaona kama ni halali. Ikiwa atajifanya anajua kama ni haramu na akajua kama amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ataendelea kubakia kuwa ni Muislamu, lakini ni mutawaadu bil adhab, anakuwa mtu huyo anatishiwa kama ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nitosheki hapa kwa sababu ya wakati, na ili niweze, naam, nimrudishie daktari.